Aha! Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć, niezależnie od pory. Ale dzisiaj obiecaj mi jedno, tylko jedno. My nigdy się nie poddajemy. Dziś wszystkie listy pożegnane, podarte. Skąd wspominać dzieciństwo, tą mydlaną bańkę? Życie mówi ci w połowie drogi, się nie wysadzę, schowaj wizytówki firm od przeprowadzek. Znów do domu wróciłeś pijany, pieści zostawiły krwawe ślady. Szoruję ściany, każdy dzień jak od kalki, jesteś jak na dłoni gąbka. Z życia wycofany, będę przysiąkasz. Nawiedzają cię demony, przygląda się wewnętrznej stronie swojej dłoni. Kto w jakim momencie los twój tak spierdolił, bo w sumie jesteś tu tylko klozetowym. Mój bracie w niedoli, złapany jak pieprzona stonka w słoik. To koncert ślepców, nie chcesz być w tym chórze, wąchać gówno, wszystkim mówić, że to róże. Odpowiadasz jakoś idzie, rzuciłeś palenie, znów tylko na tydzień. Ci się nie umiesz, mierzy skaczący puls, byle nie skończyć na ławce. W parku jak klub, to portret naszych czasów, a czasy są chore. Pamiętaj, kręgosłup utrzymuje głowę. Wystawiasz palec na wiatr, choć sam wiesz, że nie warto. W tym kole fortuny kręcisz tylko tarczą. Niesiesz ten krzyż, sam jesteś ty. Ej, co za syf, nie masz już sił. Na fale rzucony w butelce list. Nie czujesz już nic. Nie wierzysz w nic. Zupełnie nic. Na fale rzucony w butelce list. To tylko pod wodą krzyk. Pamiętam was razem, nierozłącznie całość. Fantomowy ból to wszystko, co ci zostało. Wiem, że się starałeś, miałeś sporo do ukrycia. I wróciły stare sprawy, te z pierwszego życia. Miałeś rację, że będzie ciężko strawna. Prawda schowana gdzieś głęboko w fałdach. Miłość polem walki, dom Lazary, tyle żalu. Dostałeś od niej w twarz, poczułeś posmak metalu. Wziąć cię miała, bez znaków zapytania. Później, po co wróciłeś, stamtąd jak łazasz. Teraz oglądasz ją, z innym typem, cisza dusza. I całe wasze wspólne życie. Brak ciepła, drugiego człowieka. Upatrzona w suficie belka. Ty, skacowana, zapuszczona morda. Nawet o tym nie myśl, wiem, że się nie poddasz. Niesiesz ten krzyż, sam jesteś ty. Ej, co za syf, nie masz już sił. Na fale rzuconej w butelce list. I nie czujesz już nic. Nie wierzysz w nic. Zupełnie nic. Na fale rzuconej w butelce list. To tylko pod wodą krzyk. Fałszywy przyjaciel to oksymoron, co drugi suja. Kawał kurwy, reszta chuja. Labirynt iluzji, weszło za tobą hieny. Skulnone na force, z nosem przy ziemi. Fakt, ten świat jest mięsożerny. Kolejny dzień rzuca cię twarzą do gleby. Śpiew łabędzi, krzywa rosnąca. Tu wilk w przebraniu owcy, w przebraniu wilka owca. Pomyśl, ile było tych słabych akcji. Na ich twarze patrzysz, nic nie ukryją maski. Jeden z drugim, niech ich rzecz ich mać. Zaciągnąłeś dług, to go spłać. To co mamy na talerzu, tym jesteśmy. Te kubki smakowe wystawiłeś już na śmietnik. Rzadko się uśmiechasz, nie, nie od przybytku. Oszczędny w uczuciach, wstydzi się ubytków. Niesiesz ten krzyż, sam jesteś ty. Ej, co za syf, nie masz już sił. Na fale rzuconej w butelce list. I nie czujesz już nic. Nie wierzysz w nic.